Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Гэта музычна-літаратурны праект Радыё Рацыя «Жывая чытанка». Тут Сергій Будкін, вітаю ўсіх слухачоў. Па традыцыі са сваімі творамі вас знаёмяць самі аўтары. Сённяшні наш госць Данута Бічэль-Загнетава. У серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшла кніга ўспамінаў паэткі. Гэтым разам Бічэль спрабуе сябе ў жанры эсэ, ці як яна сама называе эсэек. Але і тут знайшлося месца яе паэтычнаму таленту. Ва ўспамінах пра Анатолія Сыса пры канцы яна напісала верш «Плач» па паэту з выкарыстаннем вобразаў з яго вершаў. Твор напісаны ў досыць складаным жанры аднаго радка. Данута Бічэль-Загнетава пра Анатоля Сыса ў жывой чытанцы. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Прыйдзе ў сне, спытае: «Данута, ты як падпішаш мне сваю новую кнігу?» «У два словы», адкажу яму: «Анатолю, Данута». «Э, не, падпішы так, як я табе падпісаў, падпішы вершам». «Дык я тебе, Анатолю, усе рифмы свои переплачу, перерифмую болю. Коли бура разбурила твои дни, коли подмыты Днепром твои корони, и Днепром подмыты, и сожем, и не зберух тебе, добрый Боже, не было кому тебе подтримать. Смертью стала тебе твоя кватера сама, хмары оглохли, сорвалися, оборвалися хмары, соснул сон под отход, схвали усну, на сну хвали, и пропали, стомились и пропали. У драуляным чауне на чорным парэпаным дне, не у горле гарачай печы, у цям речи поэта тот Анатоля Сыса пахавалі. У напластаванні стагоддзяў туды кроцік не ходзіць, не даходзіць карэнне ў сутарэнне, чаўны, пласкадонкі, лодкі сталі на якар, і аніякай дняповай паводкай твае лодкі з месца не зрушыць, спынены час душыць, якія там гужы, памерлі гужы, арэлі, утравелі, удзірванелі. Да з мёртвых паўстання на Божую волю ты паддаўся, паэце, Сыс Анатолю, ніякай краплінай слова смагу сваю не натоліш, Беларусі не вымраеш болей неабсяжную светлую волю, адыграў пажыццёвую ролю. Нехта навейшы, не лепшы, на згвалтаванай ветрам паваленай вежы будзе глушыць твае вершы у чыстым полі, у прысаку, у вуголлі, у сотах паэтавых вулляў і абвугленых вуснаў, як у пабітай пасудзіне, матывам, рэчытатывам. Вось гэта тое, святое, што ўжо ёсць і што будзе. Прызнайся, Толік, што гадка, калі наглуха забітая хатка, не пад крылом пчаліная маткі. Спадкі і спадкі і спадкі. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Гэта быў верш, верш «Плач», напісаны Данутай Бічэль-Загнетавай у памяць па Анатолю Сысу, які ўвайшоў у апошнюю кнігу ўспамінаў паэткі «Згародні» «Хадзі на мой голас». Пры канцы «Жывой чытанкі» прапаную паслухаць песню, пасля якой 70-гадовая паэтка палюбіла рок-н-рол і нават стала хадзіць на рок-канцэрты. Гэта песня гарадзенскага гурта «Айша» пад назваю «Звераю», напісаная якраз на адзін з вершаў Данутай Бічэль. Застаемся з Айшай, а я, Сергій Будкін, на гэтым з вамі развітуюся. Сустрэнемся хутка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя.